وجدا چې زمونږ استاد سمندر خان وې منتهی مدرسې هغه مونته شرطازی مرقات د فتلی یمن اوس منتهی مدرس په وړو کتابونو شرمی نوی مدرس نوی کتابونه او نوی مدرس خپل ملکه نی مطالب له وسه ملکه د سات حقانی سلام د درشګه په خوا کې تیرېدم د سړي عبد الله ټولې غلط دنیا مطلقه ممکنه اما د تاریخ کو دی یو تاریخ په یو چا سپانو د بلې تاریخ په دغه سوا چې د منطق مرکز امون دا د منطق راو نه شته دا وی ها نه اوسه د څه کوي ها نه اوسه د نه استاد لپاره تاریخي هغه نن شوک نه سم وایي زما یې قسم په غوږ زما مرګري هغه به کاڼي ځان ته داسې کېښوده او نخو میر به وته وي او داسې به ورته وي ته به وایي چې دته ښه ښه طالبان نه کاڼو ته به یې څه وخت ملکې ته ده که ٹھیک ہے تین تین اور ذرا پلو کانو تو ہے ذرا ذرا پلو ڈبر تو دا چې طالب نه میلاویږي اله طالب نه میلاویږي او چې طالب نه میلاویږي نو سیده تبلیغ نه لاشي دا خبره ښه نه دا خو زموږ زمانه ده مختصر د متول خطبه وګوره علامه وایي ما ته علامه وایي چې دا مختصر معنی ډېر مختصر دی یو طویل اشعر ولیکه نوی ما وی چه اصل خبره چې دا علم شوق کم په مختصر معنی ځکه اعتراض کوی چې مختصر نو که زه طویل اشعر ولیکم بیا به اعتراض کوی چې دا طویل وي بهتره دا ده چې بس دا علوم کړي مولانا بدر عالم صاحب د دیوبند په مدرسینو کې ډېر غټ مدرس د هجرتو کوم مدینې منورې د هندوستان نو پسې خلق لا او ته یې حضور ته عرب خدای علم سمندر دی دلته څه ضرورت دی هندوستان ته راشه هلته کې خلق د علم تږي دي هغوی ته فیض ورکوي هغه وي وي دا شنو چې ما به صدرا وي څه به مې یو ځلې زما صدرا غلطه وه نو ما تعلیف ته وي چې هلک وګوره دا ټکې څنګه دی وي هغه کته کته نه میلاوېده چی ته راغلې چی ته وی چې راغلې هغه شرجمی و هغه مې شه به دغه چی ته راغلې ما څه درال چې هغه شرجمی و چې ما وی چې راغلې وخت ضایع کړ زه به کو نه وسم دې دا حال خدای زان ما چوش چلا پاخه با همت با عزم کسان جوړ کې په ول په جمعیت اسلام کې داخل شي او بیا دې کوم دې علم حاصل کې تدریس کې علم دا د متقدمین او امانت ده دا کوم غړوان دی رسول نو امانت کې حفاظت هم او کوم په قلم کې نشو رشتي مون رسول نو امانت کې څه نه څه دا څه نه څه دی غلط شي دخو نظر لغیر الله دی دا حرام حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله Да шалюш изуна ди алат шабили карахида. Хорри ма алейкум ул мета. Ваддам. Да дам да мети на зият харам. Зака мета чи му харама да. Да мети дам да вагина, че дувина не да вата. Но да сирав харама да, да харамам да, мухаримам да. Но да хормат да дена зият. Тиха. Ауа лахмул хинзир. Да тарахида. Лахмул хинзир да дамна. زیاد حرام ده ولی زکا دم که و صورت تی با حتی چه غیر مصبوح دمین آقا حلال ده مصبوح حرام ده او ده خینجیر یو جزم حلال ده نو دن دا زیاده شو دن دا زیاده و ما اوهیل بهی لغیر الله ده ترقی ده ده ما اوهیل بهی ده ده سور نم زیاده زکا ده که شرک نیشه او پا ده که شرک دیوی ده قبر پنون بکره پریخواده لولا لطف ده وعن ابي خزامه رضي الله تعالى عنه عن ابي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ارايت رخا نسترقيها يا رسول الله آپ خبر دے کہ دم نسترقيها جو ہم کرتے ہیں بیماروں پر و دوا نتداوی اور ہمیں خبر دو اس دوائی کا جس کے ذریعہ علاج کرتے ہیں و تقاتا نسترقيها اور آپ ہمیں بتائے ڈال کے بارے میں جس کی ذریعہ ہم دشمن سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں حال کا رد من قدر اللہ شیعہ یہ خدا کی تقدیر کو ٹھال سکتے ہیں یعنی اگر خدا کی تقدیر میں بیماری ہو تو رقا یہ دم کرنا اس تقدیر کو روک سکتا ہے و دوا نہ تداوی بھی جس دوائی کے ذریعہ ہم علاج کرتے ہیں یہ تقدیر کی بیماری کو لوٹا سکتا ہے و توقات نہ تقیہ اور اگر تقدیر میں ہماری موت لکھی ہے اس تقدیری موت کو ہم ڈال کے ذریعہ روک سکتے ہیں الکریدوں میں ترد من قدر اللہ شیعہ یہ خدا کی تقدیر کو روک سکتے ہیں قال ہی من قدر اللہ حضور نے فرمایا یہ اسباب بھی تقدیر میں ہے کیا مطلب یعنی اللہ نے بخار تقدیر میں لکھا ہے لیکن دم بھی لکھا ہے کہ اگر یہ بیمار دم کرائے تو بخار نہیں ہوگا اگر دم نہ کرائے تو بخار ہوگا تو دم کرنا مفید ہوا یا نہ ہوا اب اللہ نے دو فیصلے لکھے کہ اس بخار کے لیے اگر دم کا استعمال ہو جائے تو نہیں رہے گا اور اگر نہ کرے تو رہے گا اب آپ نے دم کا استعمال کیا تو بخار نہ رہا اس کو اللہ نے ثابت چھوڑا اور بخار رہنے کو مٹا دیا اللہ نے فرمایا عندہ ام الکتاب میرے پاس لوح محفوظ ہے یم ہوں ایک فیصلہ مٹاتا ہوں و یثبت اور ایک کو جاری رکھتا ہوں آپ کی موت اس وقت ہے لیکن اگر آپ ذرائع استعمال نہ کریں اور اگر آپ نے سپ اور ڈال دشمن کے سامنے پکڑ لیا تو موت نہیں ہے تو عندہ ام الکتاب یم ہوں و یثبت یعنی اسباب بھی تقدیر میں داخل ہے لہذا اسباب کو مت چھوڑو عن ابی حریرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام ہماری پاس آئے, ونحن نتنازع, اور ہم بحث کرتے تھے تقدیر کے بارے میں کہ تقدیر ہے یا نہیں ہے. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ناراض ہو گئے, حتی احمر وجوہ, حتی کہ آپ کا چہرہ مبارک لب سرخ ہوا, حتی کہ انما فوق افی وجنتیہ حب الرمان, حتیٰ کی نچوڑا گیا آپ کے رخساروں میں دانی انار کی, یعنی جس طرح انار کے دانے لال سرخ ہوتے ہیں آپ کے رخسار لال سرخ ہو گئے غصے کے مارے. فقال حضور نے فرمایا, ابھی ہذا امرتم, بحث فی تقدیر کا حکم تمہیں دیا گیا, اب بحاذا ارسلت الیکم, یا مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں تقدیر کی بات تم تک پہنچاؤں, نہ تمہیں حکم ہے نہ مجھے اس بات کے ساتھ بھیجا گیا ہے. انما ہلک من کان قبلکم, جو لوگ تم سے پہلے ہلاک ہو چکے ہیں یہ اس وقت ہلاک ہو گئے, ہی نہ تنازعوا فی ھذا الامر, جب وہ تقدیر میں بحث کرنے لگے. عزمت علیکم, میں تم پر واجب کرتا ہوں, عزمت علیکم, میں تم پر واجب کرتا ہوں, اللہ تنازعوا فیہ, کہ تم بحث نہ کرو تقدیر میں. اس پتھری نے کہ تیرا کیا, وہ یہ ہے کہ تقدیر میں بحث اس حدیث سے معلوم ہو گئی کہ حرام ہے. تو صحیح مشکات نے کتاب القدر کی اور رکھا, اور یہ حدیث خود تقدیر کے بارے میں. تو قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو بحث تقدیر میں منع ہے ازراہ عقل منع ہے, اور یہاں جو بحث ہے ازراہ عقل ہے یا ازراہ نقل. عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق آدم, اللہ نے آدم کو پیدا کیا, من قبضت, ایک مٹھی مٹی سے, قبضہ جو اللہ نے اٹھایا تھا روئی زمین سے, اور روئی زمین میں لال مٹی بھی ہے, کالی بھی ہے, سفید بھی ہے, پلیت بھی ہے, اور پاک بھی ہے, سخت بھی ہے, اور نرم بھی ہے. تو آدم میں یہ تمام خاصیتیں آ گئی, جہاں پلیت مٹی تھی اس سے کافر پیدا ہو گئے, جو پاک مٹی تھی اس سے مسلمان پیدا ہو گئے, جو لال مٹی تھی اس سے سفید لوگ پیدا ہو گئے, جو کالی مٹی تھی اس سے کالے لوگ جو ہے وہ پیدا ہو گئے, جو نرم مٹی تھی اس سے پنجاب بنا, جو سخت مٹی تھی اس سے پٹھان بن گئے. ٹھیک ہے, وہ اثر آیا. معلوم ہوا کہ یہ اثر پہلے ہے تقدیر میں. فجاء ابن آدم, تو انسان آئے, علی قدر الارض, جتنی خاصیت زمین میں ہے اتنی خاصیت انسانوں میں ہے, منہم الاحمر, بعض لال ہے اگر ان کی مٹی لال تھی, الابیض, بعض سفید ہے اگر ان کی مٹی سفید تھی, والاسود, اور بعض کالے ہیں اگر ان کی مٹی کالی تھی, وبین ذالک, اگر مٹی درمیانی ہے تو رنگ بھی درمیانہ ہے, والسہل, بعض نرم مزاج والے ہیں اگر ان کی مٹی نرم تھی, والحزن, اور بعض سخت مزاج والے ہیں اگر مٹی پتھریلی تھی, والخبیث, بعض کافر ہے اگر مٹی پلی تھی, والطیب, بعض پاک مسلمان ہے اگر مٹی پاک تھی. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقہ, اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, فی ظلمتنا, اس وقت جہل کی ظلمت چاہیے تھی, فالقى عليهم من نوره, تو اللہ نے اپنے علم کی بارش برسائی, ومن اصابه من ذلك النار, جس کو علم کا چینٹا پہنچا اہتدا, اس نے راہ پائی, ومن اخطاه, اور جس سے نور علم کا چینٹا ہٹا, نو ضل, وہ گمراہ ہوا, فلذلك اقول, اس لیے میں کہتا ہوں, جف القلم, وہ قلم جو تقدیر لکھ چکا ہے وہ خشک ہو گیا مطابق علم باری تعالیٰ کے. جس کو علم دینا تھا وہ ازل میں دے چکا ہے, وہ یہاں کر عالم بنے گا, جس کو وہاں علم کا چیز نہیں پڑا وہ یہاں بھی حاصل نہیں کرے گا, وہ محروم رہے گا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر, حضور کثرت سے دعا مانگتے تھے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو بدلانے والا, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو اپنی دین پر ثابت رکھو. میں نے کہا یا نبی اللہ, ہمارا تو آپ پر ایمان ہے, اب ہمارا ایمان ہے اس قرآن پر جو آپ لائے ہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ سے تو کفر کا تصور نہیں ہے, آپ جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ میرے دل کو ایمان پر ثابت کرو, آپ کو ہمارے بارے میں خطرہ ہے. فہل تخاف علینا, آپ ہم پر ڈرتے ہیں؟ قال نعم, ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ, تمہاری دل خدا کی دو انگلیوں میں ہے, یقلبھا کیف یشاء, وہ پلٹاتا ہے جیسے چاہے, کفر کی طرف یا ایمان کی طرف. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القلب کریشت, دل کی مثال مرغی کے پر کی طرح. مرغی کا پر آپ صحرا میں رکھے تو ہوا اس کو لوٹ پھوک کرتی ہے, اسی طرح دل قلب قلبہ یقلبو سے یہ بھی لوٹ پھوک ہوتا ہے, کبھی کفر کی طرف, کبھی ایمان کی طرف, کبھی نیکی کی طرف, کبھی برائی کی طرف. قلب کی مثال کریشت اس پر کی طرح ہے, بے ارض فلات جو صحرا میں ہو, یو قلب ہر ریاح زہرا لبت میں, ہوائیں اس کو لوٹ پھوٹ کرتی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن عبد, انسان مسلمان نہیں سکتا جب تک وہ تصدیق نہ کرے چار چیزوں کا, ایک ایک تصدیق کرے لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ, بعثنی بالحق, مجھے بھیجا ہے حق کے ساتھ, ویومنو او ایمان لائے موت پر, والباث بعد الموت, ویومنو بالقدر, یہ ہے بعض اور تقدیر پر ایمان لائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فیصلہ پہلے سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی, دو گروہ ہے میری امت میں, امت دعوت میں, لیس لہما فی الاسلام نصیب, ان کا اسلام میں حصہ نہیں ہے, المرجیہ اور القدریہ. یہ لوگ کہتے ہیں ارتکابی کبیرہ سے انسان کافر ہوتا ہے اور مرتکب کبیرے کا مخالط سے نار. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی امتی, میری امت میں خصفن, بہت سے لوگ زمین میں دمسائے جائیں گے, و مسخن, اور بہت سے لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے, وذالک فی المکذبین بالقدر, یہ وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریت ہو معتزلہ مجوس و حاضر امت, اس امت کے بت پرست ہے, ان مریضو فلا تعودو ہوں, اگر معتزلہ بیمار ہو تو ان کی عیادت نہ کرو, و ان ماتو فلا تشہدو ہوں, اگر وہ مر جائے تو ان کے جنازے میں نہ حاضر ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجالسو اہل القدر, تم نہ بیٹھا کرو معتزلہ کے ساتھ, ولا تفاتحوہم, ان کے ساتھ مشورہ کرو اور ان کو حاکم بناؤ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستتن, چھ آدمی ہے, لعنتہم, میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہوں, ولعنہم اللہ, اور اللہ نے بھی ان پر لعنت بھیجی ہے, وکل نبی یجاب, اور ہر نبی کی دعا قبول ہے. ایک وہ آدمی الزائد فی کتاب اللہ, جو قرآن میں اضافہ کرے اپنی رائے سے, دوسرا والمکذب بقدر اللہ, جو تقدیر کے انکار کرے, تیسرا والمتسلط بالجبروت, جو بندوق کے زور سے جبران لوگوں پر حاکم بنا ہوا, لیعز من اذل اللہ, تاکہ عزت دے ذلیلوں کو, ویذل من اعز اللہ, اور ذلیل کرے باعزت لوگوں کو, والمستحل حرم اللہ, اور جو حرم میں گناہ کرے, والمستحل من عترتی, اور جو میری اولاد کی توہین کرے, والتارک لسنتی, اور جو میری سنت کو چھوڑے. حضور نے فرمایا اذا قضى الله لعبد, جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی بندے کے بارے میں کہ یہ مرے گا, بے ارض ایک علاقے میں, یعنی اللہ جب تقدیر میں لکھتا ہے کہ پھر بگاڑا مکی میں مرے گا, نجعل له الیہا حاجا, موت سے پہلے اللہ اس کا کوئی کام وہاں پیش کرے گا, یہ اس کام کے لیے جائے گا, ملک الموت اس کو مار دے گا. قلت یا رسول اللہ ذراری المومنین, مسلمانوں کے نابالغ بچے جو مرتے ہیں, قال من ابائهم, وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے. میں نے کہا یا رسول اللہ بلا عمل, حضور نے فرمایا اللہ عالم بما كان عليه, عمل کا علم خدا کو. میں نے پوچھا فذراری المشرکین, مشرکین کے اولاد بلوغ سے پہلے مرتے ہیں, قال من ابائهم, وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جہنم میں ہوں گے. میں نے کہا انہوں نے گناہ تو کیا نہیں, فرمایا اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. میں نے بتایا یہ منسوخ ہے, حضور قرآن کریم نے بتایا غلمان و مخلدون, کہ کفار کے اولاد بلوغ سے پہلے مرتے ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے لیکن ان کو ثواب نہیں ملے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوائدہ والموعودہ فی النار, الوائدہ دفنانے والی ماں, والموعودہ اور وہ بچی جو دفنائی گئی ہے وہ آگ میں ہوں گے. عرب میں یہ تھا کہ بچہ کی پیدائش کے وقت عورت کنویں کے قریب بیٹھ جاتی تھی, اگر بچہ ہوتا تھا اٹھا کے گھر لے آتی تھی, بچی کی تھی اس کنویں میں اتار کر زندہ درگور کرتی تھی. اس کے بارے میں ہے الوائدہ دفنانی والی ماں والموعودہ جو دفنائی گئی بیٹی ہے, دونوں آگ میں ہو گئے. لیکن یہ آیت منسوخ ہے. وائدہ تو ہے لیکن موعودہ جہنم میں نہیں ہے, قرآن نے اس کو منسوخ کیا ہے. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, قرآن نے کہا کہ اس کا کوئی گناہ نہیں, جب گناہ نہیں ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے. اللہ